یا سیدی، مدرسے میں سید زادے کو خادم رکھنا کیسا ہے صفائی وغیرہ کے لیے؟ اعلیٰ حضرت کا یہ جزیہ تو ہے فتح رضیہ میں کہ سید زادے سے ذلیل خدمت نہ لی جائے، ناجائز نے کسی سید کو ایسی ملازمت پر رکھنا کہ اس سے وہ ذلیل کام لیا جائے. اب ذلیل کام میں ایک تو سمجھ میں آتا کہ اس سے استنجا خانے صاف کرنا تھا، تو یہ بظاہر ذلیل کام ہے. اب اور کون کون سے ذلیل کام کہے جائیں اس میں میری سمجھ میں آتا نہیں. اب جیسے کہ وہ جھاڑو نکالنا یہ بھی ظاہر ہے تو کام تھوڑا خفت کا ہی ہے، ہلکا ہلکا سا کام ہے، لیکن میں اس کو ذلیل کام کہوں گا نہیں. علماء اگر رہنمائی فرما دیں گے تو پھر بات بنے گی، کیونکہ اب اس میں جگہ کا بھی دیکھا جائے گا. جیسے کہ مسجد نبوی شریف میں جھاڑو نکالنے کے لیے خاندانی نسلن بادہ نسلین چلے آتے ہیں، اور میں نے ایک بار ان سے جھاڑو لے کر وہ باقاعدہ سورس لگا کر اسلام بھائیوں کی کہ مجھے مسجد نبی میں جھاڑو نکالنی ہے، بہت پرانی بات کر رہا ہوں. تو وہ الحمدللہ خوش عقیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان میں مجھے جھاڑو دیا اور میں نے وہ مسجد نبی میں جھاڑو نکالی تھی. اب دیکھو میں نے فخریہ بیان کیا نا، اس کو کوئی ذلت کا کام تھوڑی کہے گا، یہ تو عزت کا کام ہے مسجد نبی شریف میں جھاڑو نکالنا، بلکہ مسجد میں جھاڑو نکالنا بھی عزت کا کام ہے. بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سعادت ملی تھی، ان کے والد صاحب نے منت مانی تھی نا کہ میں مسجد کے لیے وقف کروں گا جو میرے اولاد ہوگی، والدہ نے منت مانی تھی والدہ نے. تو وہ پھر شہزادی صاحبہ تشریف لے آئیں، ان کو لڑکے کی وہ تھی، لیکن اب اس بچی کو وقف کر دیا، مسجد کی خدمت کرتی تھی. کیسی سعادت ملی کہ نبی کی امی بن گئی، سراپا کرامت بن گئی، صرف کرامت قرآن میں ان کی کرامتوں کا ذکر ہے. تو اب یہ کہ ذلیل کام جھاڑو نکالنا مطلقا تو نہ ہوا، لیکن مدرسے میں اگر صفائی پہ رکھا ہے تو لیٹرین بھی صاف کرتا ہوگا، ہاں کرتا ہی ہو، سیپر آتا اس کے لیے، کبھی کبھی ایمرجنسی میں کرنا تو پڑتا ہوں، حمام کی صفائی، وضو خانوں کی صفائی، کوئی بچہ پیشاب کر دے تو اس کا دھلائی، یہ سب کرنا پڑتا ہوگا. پتا نہیں اس کو اعلیٰ حضرت کی منشا کے مطابق جو ہے وہ ذلیل کام جس کو کہا یہ ہم قرار دیں یا نہ دیں اس کو. میں اس میں ایسے کاموں پر اگر میری ذات کا حوالہ ہے میں نہ رکھوں، لیکن میرا نہ رکھنا میں اس کو ذلت کا کام قرار دوں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ذہن کام نہیں کر رہا. علماء موجود ہیں اگر رہنمائی کر دیں تو ہاتھوں ہاتھ عیسائی بھائیوں کو بتا دیا جائے. ان مدرسوں کی صفائی کا ایسا کام جس میں کبھی کبھی لیٹرین بھی صاف کرنا پڑتا ہو، بچوں کا استنجا، بچے گندگی کر دیں تو اس کی دھلائی صفائی بھی کرنی پڑتی ہو، جھاڑو بھی نکالنا پڑتا ہو، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یہ تو پتا ہے. ایسے آدمی کو جو صفائی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، مقام اتنا نہیں ہوتا، وہ آئے تو اس کو لفٹ بھی نہیں ملتی. وہ میرا خیال ہے سراپا احساس محرومی اور احساس کمتری کا شکار بھی رہتا ہوگا. تو اب یا تو مقام کے حساب سے تعین ہو جائے کہ جیسا مقام، کہ جیسے مسجد نبوی شریف میں اگر جھاڑو گا ہے تو وہ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا، جھاڑو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے، جھاڑو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے، اور ہوتی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے. یہ ملوک ہے ملک کی جمع، ملک مانے بادشاہ، تو ملک مانے فرشتہ، ملک مانے بادشاہ. تو آقا کے دربار کی جھاڑو کشی کے لیے، جھاڑو نکالنے کے لیے تو بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے اس فہرست میں بادشاہ بھی ہیں، مگر ان کو بھی صرف ان کو بھی یہ مستقل کام نہیں ملتا، کبھی بس مل گیا تو مل گیا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے شہزادہ گرامی سیدی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت المنان بھی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ کروں میں سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مدینے کی گلی میں جھاڑو نکالنے کی سعادت ملی ہے اختار بدتوار کو. یعنی کہ بطور نوکری کہ کسی جھاڑو کش کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر ایسے ہی وہ برکت کے لیے چلا دیا. اللہ ہم کو مدینے کی گلیوں کی خدمتیں نصیب کر دے, مدنی ذہن عطا کر دے. حیات اعلی حضرت میں کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے گھریلو کام کے لیے ایک خادم رکھے گئے, پھر پتا چلا کہ یہ سید زادے. تو سرکار اعلی حضرت نے سب گھر والوں کو تاکید فرما دی کہ ان سے کوئی کام نہ لیا جائے اور ان کو اجرت پوری دی جائے. وہ سید زادے کچھ عرصے بعد خود ہی کہیں تشریف لے گئے. تو یہ اعلی حضرت کا عشق ہے. اب یہ کہ آپ نے مدرسۃ المدینہ میں رکھ لیا, اگر کام نہ کرے تنخواہ دو تو پلے سے دینے کی اجازت ہے, وقت کے پیسوں میں نہیں دے سکتے. اعلی حضرت کے عاشق بننا چاہیے جب سے چندے سے. ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے, ہاں پیار ہے ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا. خیر یہ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تقویٰ, یہ اس پر حکم شرعی یہی ہے, یہ میں نہیں کہوں گا, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ واقعی سے حکم شرعی ہم کیسے نکالیں کہ گھر کے کام کاج کے لیے سید زادوں کو نہیں رکھ سکتے. تو پھر سیدوں کو نوکری نہیں رکھیں گے تو یہ بیچارے کیا کریں گے, روزگار کا مسئلہ ہو جائے گا. اب جو خادم آپ کے یہاں سید کام کر رہا ہے کسی مدرسے میں, اس کو نکال دو گے تو بھی مسئلہ ہو جائے گا, تو بیچارہ وہ بے روزگار ہو جائے گا. اس پر تو علماء ہی رہنمائی کریں کہ اب ان کا کیا کرنا چاہیے. مزہ تو اسی میں ہے کہ کوئی یعنی ان کو رکھے بھی اور اگر رکھ لیا ہے تو اعلیٰ حضرت کی اس ادا کو اپنا لے کہ اس کو تنخواہ دیتا جائے اور اس سے کام نہ لے. لیکن منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, اس میں بس وہ خوش ہو کر سبحان اللہ کہنا یاد ہے اپنے کو. عملی جامع ہمارا نفس ہم کو نہیں پہنانے دے گا, چاہے ہماری کتنی آمدنی ہو, یہ ہمارے میں نہیں ہے جذبہ. نہیں سرکار اعلی حضرت کا ایک مشہور واقعہ, کہیں تشریف لیے جا رہے تھے اور کہاروں نے وہ پالکی اٹھائی ہوئی تھی اور پھر وہ پالکی رکوائی اور فرمایا کہ ان چاروں میں سے کہ پوچھا سید کو, مجھے سید کی خوشبو آئی ہے. جب زور دیا تو ایک نے عرض کی کہ حضور میں ہوں سید, تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس سے بہت معافی مانگی اور اس کو باصرار پالکی میں بٹھایا کہ اب آپ بیٹھو گے پالکی میں اور میں اٹھاؤں, اور اپنے دوشے ناظرین پر اٹھا کر اعلیٰ حضرت ان سید صاحب کو چلے کہ ان کے کندھے پر آپ نے سوار ہونا گوارا نہیں کیا. یہ اعلیٰ حضرت تھے. حضرت فرماتے ہیں دو جہاں میں خادم آدے رسول اللہ کر دو, جہاں میں خادم آدے رسول اللہ کر حضرت آلے رسول مقتدا کے بعد حضرت آلے رسول مقتدا کے واسطے. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, سب گھرانا نور کا تو ہے, عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا. ایک بار وہ قربانی کے لیے کسی سید قصاب کو وہ کام سونپنے کے بارے میں اسلامی بھائی نے مجھ سے مشورہ کیا، بلکہ شاید میں نے ہی بتایا کہ اس کو جو کام دینے کا ارادہ کیا ہے تو یار وہ تو ہے سید، یا تو اس نے پوچھا یا میں نے خود توجہ دلائی اور پھر میں نے عرض کی تھی یار یہ اس میں ظاہر ہے کہ عموماً جب قصاب کام کرتے تو ان کے ساتھ بھی لوگ جو ہے نا وہ کچھ تحقیر بھرا سلوک تو کرتے عموماً، میں اس معزز نہیں ہوتا قصاب جو ہے جن کے گھر پہ وہ کام کرتا نا گوشت کا ذبح کا ذرا تو معزز نہیں مانا جاتا، وہ اس سے گھن کھاتے لوگ، اور پھر ظاہر ہے کہ اب وہ سید زادہ ہے تو اوجڑی بھی اسی کے ذریعے اٹھوائیں گے تو آتے میں پھینکوائیں گے، اور اس طرح میں نے کہا میں تو بچنا ہی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اب یہ متعین نہیں ہو پا رہا کہ ذلت کا کام کون سا، بعض صحابہ کرام سے گوشت کا کام کرنا ثابت ہے تو گوشت کا کام فی نفس ہی ذلت کا نہیں ہے، اب عرف پر بھی ہوتا، آج کل تو اب اخلاقیات بہت ہمارے جو ہیں وہ پست ہوئے ہیں، اور خود یہ جو کام کرتے ہیں قصاب کا ان کا بھی نظام جو ہے وہ بھی عجیب و غریب ہو گیا، بڑا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی صورت ہو جاتی کہ ہم ان کو جمع کر کے ان کا بھی کوئی مدد مذاکرہ کرتے ہیں، کبھی میری ہے خواہش بہت پرانی، کبھی انشاءاللہ آپ حضرات کے تعاون سے عید ہو جائے انشاءاللہ ان کی بھی کوئی تفہیم کی جائے، بہت مسائل ہوتے ہیں ان کے، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اللہ کرے گا تو ربیع النور شریف میں نیت کر لیتے ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ اپنے جیسے جامعت المدینہ میں سید کو قادم رکھنا چاہیے یا نہیں اس کے متعلق علماء کرام نے باہم مشورے سے یہ چٹھی دی ہے، شرعاً جواز ہے، جائز ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان اچھے کام پر مامور کیا جائے، لیکن ابھی مدرسے کا کام جو ہے تو وہ تو مخصوص ہی ہوتے ہیں، اس میں ایک سے زیادہ تو رکھ نہیں سکتے نا، کبھی ایک گہرے سید کو رکھ لیا کہ وہ پیشاب بچہ کر دے تو اس کو وہ دھویا کرے، تو جھاڑو نکالنا ویسے ہے تو یہ خفت کا کام تو ہے، ہلکا کام تو ہے لیکن اس کو ذلت کا کام قرار نہیں دیتا میں، جھاڑو کوئی بھی نکالے گا بلکہ شرمائے گا، بھائی آج کل تو وہ پیون بھی اپنے آپ کو پیون نہیں کہتا، پیون بھی پتا نہیں کیا بولتے ہیں، نہیں چپراسی نہیں بولتے اپنا وہ اور لفظ شاید ایجاد کیا ہے، اچھا پیون وہ چپراسی پیون بولتے ہیں، اچھا چپراسی نہیں بولتے بلکہ موزن موزن کہلاتے شرماتے، نائب امام بولتے ہیں، اب ہے کچھ کہنے کا، امام صاحب امام بولتے شرماتے ہیں، خطیب بولتے اپنے آپ کو لکھتے خطیب ہوتے امام، خطیب تو پھر ضمناً وہ ہوتے ہیں لیکن اصل تو روزانہ پانچ ٹائم جو نماز آتی اس کا بولتے شرماتے ہیں، نہیں شاید یار کوئی اور لفظ ہے ان کا ہے پیون کے علاوہ، سرونٹ تو ملازم بولتا واللہ عالم، لیکن یہ کہ چپراسی بولتے ہوئے شرمائے گا، یہ بولے گا فلاں جگہ کام کر رہا ہوں، اور جب پوچھو کیا کام کر رہا ہوں تو شاید وہ ہو سکتا ہے یا چھپا لے گا یا سچا بولا ہوگا تو بول دے گا چپراسی، حتی الامکان نہیں بتائے گا چپراسی، تو اب یہ کسی سید کو چپراسی کی نوکری پر رکھا تو ظاہر ہے اس سے جو کام لیا جاتا ہے اور جس انداز میں یہ افسران لیتے ہیں وہ بڑا دردناک انداز ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جو لے گا وہ گناہ گار ہے، تو ٹھیک ہے وہ علماء فرما رہے ہیں کہ مدرسے کا خادم اس کو رکھ سکتے ہیں، جواز ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد